en tot op zaterdagavond. Geen probleem als u nu belt 022-89-27-61. De Witte Glashal, het goedkoopste adres in West-Friesland. Voor alle glasreparaties en plaatsing van thermobeen- en thermodelisolatieglas. Alle soorten glas op maat gesneden en een 24-uur service. De Witte Glashal, Oosterdijk 34E, langs de dijk Enkhuizen aan Dijk. 022-89-27-61. Bel de Witte Glashal voor elk noodgeval.